We're going to count together up to 11. ما با هم یک جا از یک الی 11 حساب میکنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده. We're going to say the days of the week together. ما با هم یک جا روزهای هفته را می گوییم. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه. We're going to say the months of the year together. ما با هم یک جا ماهای سال را می گوییم. جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اگست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اگست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اگست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر.